قرآن محترم مرجن کو دشہ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر القرآن دا 49 نمبر 61 جمعہ مقام رستم محلہ عجی آباد جامع مسجد کی 24/8/2009 کی شعر ہے. جدید ملائد پتہ ساتھی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژ دے مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی. پروپرائٹر انور شیر توحیدی. موبائل نمبر 0301-5710-124. باسم دغه سے بد قبر د تہنا تاسو رو باسم. اللہ فرمائے اس بات د بعد بعد الموت اس دے آیت کی کذالک نخرج الموتا دغه شان رو باسو بمڑی د قبر نا لعلکم تذکرون د پار د دے چ تاسو نصیحت والم نصیحت غسل پکار کی. والبلد الطیب یخرج نباتو باذن ربیم. ابن عباس رضی اللہ عنہ وہی پتی آیت کے مثال دا کافر اور دا مومن دا معاہد اور دا مشرک بیان کا ماشاء اللہ. والبلد الطیب اغزم کا خواگاہ اللہ راوزی بوٹی داغے نا پہ حکم درب داغے. والبلد الطیب اغزم کا خواگاہ یخرج نباتو باذن ربین راوزی بوٹی دائے نہ پا حکم درب داغے. معاہد خوک دے خوگی خوگی مسئلے دے توحید سنت بتے روزی خا. آ مشرک چرے تا مسئلے کئی نجرن دکڑے دلوے زانو ادے پونا کیوی زان دو پلانے چلو ڈنگڑے چلو کسے برتا کئی خا. مشرک برتا سوئی کنجش کشین از بر قبر مردہ بداند مادن رو کتاب کی ملی دلی دی چپ قبر چرچن چنچن کینی نو دے پی جنی چدا نر دے او کا خزا نو نر او خزا خلق بس پی جنی دا او خپل کارو کتا چی خزی دی زیارتو نو تا لڑے وقت اپا تلگی چدا خزا دا او دا نر دے تالا حیا ندر دی درو غوائے وی کتاب کی ملی دلی دی نو کتاب کی تالی دلی دی او مونگے رتا نمم خیو تا باسی لی دلی کتاب نم دے تحفہ نصائح او دا سڑی نم دے یوسف گدا او سڑے کیوں نہ اگر رباپی ہوا رباب پہ رگاؤ یوسف گدا یا رز رباب رگاؤ سرے کا تکڑے ہو مجھے تب پارسی بان دا خبر ہوتا ڈولی سے ہوا نو رباب لے زور ور کیوں لگیا کنجش کشینت برقبر مردہ بداند مادن رو ٹانگے والا ورک یا لگا نو تو دا رباب سندر دا قرآن مقابلہ کی منتا پیش کہے خوب پتا ہو لگے دا پتا چھے والذی خبوسا لے خبی سے خا والذی خبوسا لا اخرج اللہ نہ کرام اغزم کا چاہ خورا نہ کئی نرو باشی مگر پیریان ڈولے بیکار بوٹے پا بوٹو کے دا ٹولو نہ بیکار بوٹے سشے دے پیریان ڈولے کذالکان اصرف الایات سو کو تپیری آنڈولے ہوئی اللہ فرمائے کذالکان اصرف الایات دغشان بیا کس قسم قسم بیانو دلائل لقوم یشکرون دپار دا قوم چ شکر کئی لقد ارسلنا نوحا الی قومی فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہم لقد ارسلنا نوحا دا نوح علیہ السلام ذکر پا قرآن کریم کی دریس الویخ ذل راغل خان 43 دفعہ دریس الویخ پیرے او زیر تویمہ کتی لکلے سے طاقت کی آل عمران 22 سورت نساء یو سل درش بیتو انعام سلو رتیا اعراف 59 یو کم اویا توبہ اویا یونس یو اویا ہود 25 32 42 45 46 48 89 اوبیا راشا سورت ابراہیم 9 بنی اسرائیل دریم ولسم، مریم ات پنزوس، انبیاء شپگتیا، حج دوسلویخ. وہی سڑی لگا منتنا ڈیرا منتنا ڈیر لگا پڑا نا دلو کے مرش سخو پکیولی کا کنے انصاف دار. مومنون دیرش، فرقان وہ دیر، شعرا 105، شعرا 106، شعرا 116. مونگ چی بلی کل کنن آخو بیزر دروے نمونگ بولی کل شعرا نشین بمزر اولی کل نمونگ تبا بیایا دی چا دینا مراد شعرا دے نو کوی بے عنکبوت نمونگ با عین اولی کنو زر زر بمو سرطا عنکبوت عنکبوت 16. سورت احزاب ومو سوافات 15 کم اتیا، سوافات یو کم اتیا، سورت سواد 12، مومن 5 31، شورا 13، قاف 12، زاریات 46، نجم 52، قمر 9، حدید 26، تحریم 10، نوح 1 21 24. دا تقریباً وسلویخ زلا ذکر د نوح علیہ السلام قرآن کے راغل رہے ہیں. اٹیشن بم د توقع ماں ما سعودی نے یو کتاب راوڑے اطلس القرآن، دا سے وڑو کی کتاب دے اپا درینیم 100 روپے کی دور نرے یو کتاب دے صرف 350 پاکستانوں باندھے کزن سڑے ناغبو چپو بس دے تو گو رہی ددے نرے دے ددے نہ ڈیر نرے رے پدرینیم 100 روپے. داغی نم دے اطلس القرآن صف 39 کے دا وضاحت کرے رہے. فرمائے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، پیغمبر راغ ہے او خلق تا خبر کئی. ہر پیغمبر کے راضی نداغت راتلو 15 فیدی، او ہر سیاسی کے راضی داغت راتلو 15 نقصانات. نوح علیہ السلام راضی 15 خبریں کہی، یو توحید، دویم کتاب، دریم یر ورکی دا خدے نا، او سلورم زیر ورکی، او 15 دین و تخی. سیاسیان رالو یو کرسے غواڑی، دویم ووٹ غواڑی، دریم دروغ وی، سلورم بے لوز دے، او 15 غریب روکی خواہ. وہی غریبانان با روکو ختمو بخواہ، تاسو خدای بخوی غریبانان به ختموم خواه وای تایی لکه لکره دا زکا زکا تراشنو غریبانان تی خبرم نیاغ ختمی غریب خدای خود رو کن. الله اکبر. الله فرمائی لقد ارسلنا نوحا الی قومه، یقینا لگل دیمون نوح علیہ السلام قوم داغتام، فقالا وی ویل یا قومه ازما قوم اعبداللہ، اثبات دا توحید، مالکم من الہن غیرو، رد شرک، او دے توی امر بالمعروف او نہی عن المنکر. زما مہربان تو ایز تبلیغ کے دعوت چلو ما، آیا ستا پا دعوت کے امر بالمعروف او نہی عن المنکر دوارشتا کنا؟ کہ صرف امر بالمعروف ہی تو دعوت نشے چلو لے، ایسے بلا گیا ہے ستا بس دعوت ہی. دعوت نوح علیہ السلام نزدکا اعبداللہ، امر بالمعروف، مالکم من الائن غیرو، نہیں المنکر. دا خو آسان کار دیں، تاسو خدای بخا موس کوئے خا ناغیوی خا، دا اللہ لار کے بوق ورکے گا نا، آو خبر اس تا دتو ہے دا منزولی نکے دیتا نہیں المنکر ہوئی نو تبیا وقشا. تاسو خدای بخا دا خالق نا دا کی دو دا مخلوق نا نا کی دو، مخلوق سوکتے لکا پیر بابا، پیر بابا سے نشی کو زت داسی ہوا ہے کنا چس پتہ دے ولے گی. دا خواسان کار دے دا آسمان دا لمن نو دزم کے تر پر شپورے مخلوق اس نے مخلوق تے چاہتا ہوئے زکنا نمونے والا خیر دے مونگ وائیو تو مال نمونے مونگ بے حلو خوزا مونگ مرگرتیا خو کوا دا سے لکا مونگ چستا مرگرتیا کوا اکتو ہے تا کل مرگرتیا کرے دا نو دا دورے تفسیر وارا نو تا تا با پخپل پتہ ہو لئی چما کم کم دے کستا مرگرتیا نہ دکڑے ولی میں نہ کرے او کوم ہم بیا بم کو ماں وہ خپستان ہے ماں تو جتا خوال را لے قرآن لا تا چتا پٹول جن کے دا ہوئے چہ ورے گا دا یہ وچے لب زدا قرآن پہ گاڑا تے رکم نا گیلا بت ماں نہ کہ زبستان کوم کا اللہ فرمائے مالکم من الہ غیرم نشتا تا سلرا سوک مددگار سیوا داغنا اکل باد وہی جی قرآن کے ہدایت نشتا وہ تو بہ باس اکبر خطرہ دے دا چاچ دا ہوئی چپ قرآن کے ہدایت نشتا ہدایت با علم میں جدا اللہ لار کیوں دے نو ہاضا صراطم مستقیم دا قرآن نے غلار دام دا دا خدے لار دام قل ہاذہی سبیلی و تو دے خلق تا چدا قرآن زما لار دام قل ہاذہی سبیلی ورت او آیا چدا قرآن زما لار دا قل ہاذہی سبیلی نہ تو سنگ وائے چ قرآن کے ہدایت نشتا تو سنگ وائے چ نہ قرآن پر دوائے سڑی دا کیا نہ دا خدے لار کیوں جائے نہ دا قرآن دا خدے لار نہ دا آئے ہو تبلیغی چاہتا تلے ہو نہ دا کسی وہ ملا لگیا ہو تو رہے تفسیر پڑا ہو نو گینٹے وہ تیر اکڑا نو چیتا نو مرگری تو وہی زبردست ملا رہے خدا رے پیرا ہم کی کدا وہ کھلا گو کنا دے والا ٹکی ہے اور کنی زبردست ملا رہے خدا وقت نہ دے لگو لے پروستم کے پما بانے دے تبلیغانو بل سے اعتراض نشتا صرف دا اعتراض ہوئی دے وقت نہ لگئی پیمان وائے دا پینزہ سال بے خدا دے قرآن بیانم دا وقت دے کنے دے تاسو وائے پا انسان زمان دا پارا موائے دا خدا دا پارا دے کنے دے نو چور دا خواران وقت لگا ول پی جنی نو دی دا مازگا دا کم زینہ وائلو بازار کے خرشی کی چیو پاو والا وائلو ما وطے مال اب مرکز کے دا بیان موقع وہی مشہران ہوئی چی دل موقع نور کیو دا وقت نہ دے لگو لے میں شاب اسی دا سڑی سامنو ستا بس مشہرانی چاگا وقت لگا ول نا پی جنی بس مشہرانی زداشم نکو ما زک یو طرف تا دی ملگرتیا کم نو بل طرف تدی تا وایم زورنم ورتکو ما او دا زما رونه دی زما حق ته چیز دی او رکما فقالا یا قوم عبداللہ مالکم من الائن غیرم اویل نوح علیہ السلام اے قوم زمام مخی میں اوزے کی بیانو کو ما خامو چی بیان ختم شو بار راوتم یو تبلیغی راغے زیر آغار اجتماع اے مولی سیب زپا تمو ما نند تبلیغیانو تسو نوی میدا زما رونه دی دیتا چه بل سوک سوئی نو مالا غو سر آج ازما رونه دی دیده دی تیراغ حالات را یاد گین زمون یو تبلیغی مر گره و دا پیر یو موری دی اگر آگر کرده اگر تا تاسو جبریه ہے او پا دی ما سر را دیخوا که چه سوک باس کئی مال را آگه و دا بسنگ چلی میں وطوا چه بلکل مولا تیار دی چه کل وی نو باس بکو منگ مناظرہ کے خودا دا باڑے مولانا سراج الدین سے منگ مناظر مقرر کرو امنگ و سرو آوا کا مناظرہ تھی منگو گٹل الحمد للہ منگ دا تبلیغ والا دا طرف مناظریم کڑی دی خدا آگا چاہتا پتہ لگی چی ال تکیو کا تاسدا پریدون تپو سکھ ہے وہ پتیرا علاقہ چی دا تبلیغیان ہو دا طرف مناظرہ وا اور تبلیغیان ہو تیویلی آگے پیر والا ڈلے کہ تاسو جبریہ ہے نو مناظرہ چا کرو دا جماعت اشاعت التوحید و سننا امونگ بیام تیاریو کہ دا ملنگان سوک چیوری کا نو دیکھ ویرا والے پدی چی سکی سمیں تیراز کئی نو دیکھ ویرا والے کل بعد و توئی دا شتاسو شبی جمع چی دا بیدت تی مونگ و توئی نو دے بیدت زکا دا تعیون دے دا تخصیص نو دے دے نو دے خو مونگ برا دید طرف جنگ کو خام خام مونگ واوی نا دا تخصیص نہ دے دا تعین دے د جمعے پشپا اکثر خلق ازگاری چھٹیانی سی سی ٹول راغن شی او شبی جمعہ او چی خان اکتانے تپوسو کو اکلا دا حدیث دے تو بیا بسکے چی نبی علیہ السلام ہوئی چی لا تختصو لیلت الجمعتے بے قیام من بین اللیالی وری دا جمعے شپا با نخواست کوئے نو بیا بسنگا چلی گا وربکی جواب تا تا سوال کو چی قرآن تا کینا پل جوابونا خوب از دکی که نور سے نہیں کہنا اللہ فرمائے فقالا یا قوم عبداللہ مالکم من الہ غیرم اویل نوح علیہ السلام اے قوم زما بندگی خاص کے اللہ لرا نشتا تاسو لرا سوک مددگار غیرہ بید اللہ نام در استم نے وہ سڑے راگے زوے و سرو قاری سے ور سرو ما سرے ملاقاتو کو ما تیویر دا در ہوجی میا شراروان دا لک میرا وستے دے لدہ دا سی ودوکے گنتے دے نو دا سی جماعت والاو گورا چھ دے میاش کے دن دن دور سوشی چھ دا کالے مالے پہ ولو میں خدای دے خوار کر دا ما شپک کالے وشو ما پک لا دور سندی کری ہو تب پک میاشم نہ پورا خویا پنجیش تراوی کے یا آتیش بیا خو بزے کلی تھا میں پاتیش تو تراؤ تو سونے والے نخ میں او راٹو ہو میں راٹو ماں خام چڑوڑے تکے ناست ناگا ملا ماں تو وہی عجیب ملا ہے ام خل کو لے چرگان لال ہے او میں رٹے میں ماں کے رات والے سی پتو نے دی او میں رضا کو مو میں رٹوم تبلیغ والا ام رضا کو مو میں رٹم ام وین زما خیل آستے ہو زما رونا دی امنگ اودی ان شاء اللہ سوکھ نشی جدا کو نے کار سم رکھواری کی ابل طرف تا زما رونا دی حق میں رہے چھ ویرا ٹما دلم حق دے چھ پما اعتراض کی عذب جواب نہ کو ددی اعتراض دار چھ وخ نہ دے لگولے زما جواب دار چھ تاسو ٹول وخ نہ پی جنے اکہ پی جنی کم یو نورادی چھ زو پی وخ پی جنم چھ وخ لگول دے تو وے اللہ فرمائے فقال یا قوم عبد اللہ مالکم من الہین غیرم وی ویل اے قوم زما بندگی خاص کے اللہ لرا نشتا تاسو لرا سوک مددگار غیرہ غیر دا اللہ نا انی خاف علیکم عذاب یوم عظیم علماء ڈیر پوئے جی دا علماء جماعت راغلے ما سر ملاقات کو خاکسار جی دے اللہ بخی دی جماعت تا ما تا پا ملاقات کی ہوئی مولی سے مونگ تال دعوت ندر کو چھتا وقت لگوا لکہ تاسو جکم وقت لگوا دا مونگ تول جن کم نشو لگو لے خو تاسو لدیل راغلی ہو چھ زمونگ دے جماعت دے تبلیغ کی دا کم کسان چھو موی عرص خدے کی ادا پیغمبر طریقو کے کامیابی دا بیا دے غمونو خادو کے لڑل تپل کئی کنا دے اندوانو دے سکانو دا رواجونا لگے ٹیٹ کوئے خا پدے الفاظ مادوی دی لگ ٹیٹ کوئے تاسو عالمان ہے تاسو سر دلائل امی قرآن حدیثو نو دی لگ ٹیٹ کوئے چی عملی کار کئی عملی خا اگو ردائی دا علماء خبری دی خا ادا زمان گندے سادہ خان جی خم ملا دے خو وخی نرے لگو لے یارا وی کہ دو خو لگو کرنے سما سونا باتی جوڑے شی خان وہ سادہ گلا پکار داو جی تالا مور پلار سادہ گل نم یخے خان اللہ فرمائے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یقیناً یریگما زپتا سو دازاب دروز لوئینا قال الملأ من قومه اویل غٹانو دا قوم دا غنا اویل غٹانو دا قوم دا غنا انا لنراک فی ضلال مبین یقیناً منگوینو تالرا پخکار گمراہے کے دا پتوشوا دا آغا کیسه دا ویزر دا پلار ویر کوما تم خلی پور خان دے نوح علیہ السلام و تسوی دیو تسوی یقیناً منگوینو چه تڑیر غٹ گمراہے کارا گمراہے نوح علیہ السلام تے گمراہ ویلی وکتا تے ہوئی نو سو دنیا روانا شوا تا تے جو گمراہ ہوئی نو تب کار پرے دے نا تب بیان کے عدزان صفائیو مکا قال یا قوم اویل نوح علیہ السلام اے زمان قوم آلے سبی ضلالتون ما کے گورے گمراہی نشت تاسو تیر ہوتا ہے پتاسو کے تیرازو کی جواب ہوگا پا صحیح طریقہ ما کے گمراہی نشت دا گورے تاسو تیر ہوتا ہے نو چی نشت نو سو ولیکنی رسولم من رب العالمین زاستاز ما دا طرفا دا رب دا مخلوقات ما خو تاسو لا دا خدای پاک سوال جواب را وڑیو اگا داو چی یا قوم عبداللہ مالکم من الہین غیروم دا لات او دا منات دا عزا او دا حبل بندگی مکوائیم بندگی دا یو اللہ اوکیم نو دا گمراہی شوا چی ما دا خدای تعالی سوال جواب تاسو لراوڑو آغا میں تاسو تا اکڑو پا دے ما تا گمراہ وائے انصاب دارو او بلغکم رسالات ربیم رسو ما تاسو تا پیغامنا دا رخ پلام او بلغکم رسالات ربیم وانسح لکوما خیر لٹو مستاسو وعلم من الله ما لا تعلمون نو دا تدور الوی مولا راغلی جواب وعلم من الله پوئے ما دا طرف دا اللہ نا دا پوہ اللہ را کرے دا دا زمان سے کمال نا دے ما حق پوہ لا تعلمون کی تاسو پی نا پوئے گئے نوح علیہ السلام دا دا شجرہ وورا نوح بن لامک بن متوشالح بن احنوح بن یار دبن محل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام تفسیر قاسمی درہم جل اللہ فرمائے اواجب تم انجاکم ذکر من ربکم آیا ناشنا لگی پتا سدا خبر چراغل تاسو تو وحید طرف درفتا سنا الا رجل پیوسڑی من کو ستاسو در ڈلنا لینذرکم د پار ددی چوی ریتا سو ولتتقو چ بچے د شرک نا ولعلکم ترحمون او دیر پارا چ پتا سو رحم شی ندی عمان نا فکذبو ہو دی دروجن او یغتا لرش دروجنا فکذبوه ماضی دا او ماضی دلالت کی پہ استمرار دب بیان کو دی بوے دروغ دے ہوئے دب بیان کو دی بوے دروغ دے ہوئے دب بیان کو دی بوے دادے دروغ جن ٹول عمر ہوتا دروغ جن میں تاب ہم ٹول عمر پلرزان کئی خا تب ہوتا قرآن بیان ہے او خلق بری ٹول عمر چیڑی پلرزان کئی بری خا ماشاءاللہ اللہ فرمائے فکذبو پتی دروجن ہوئے اغتا فانجے نہ ہو بچ کو منگا نوح علیہ السلام والذین آغا کسان معہو فی الفل کے چرد ملگریو پکشتے کے واغرکن اللذین کذبو بے آیاتنا غرق مکرل آغا کسان چے دروجن گنل آیتو نظم اللہ وی غرق مکرل چا بچ کرو لات بچ کرو نا منات بچ کرو نا عزا بچ کرو نا حبل بچ کر نہ انہم کانو قومن امین یقینن دیو قوم راند ویلا عادل اخام ہودام گن واقعات بیانے ہر پیغمبر راضی او مسئلہ بیانے او دا یو بیان دا بل پشان دے نو تقریباً دیر تشریح منگا ذکر نہ کہوں ذکر نو علیہ السلام جے کم بیان کرے گا دا ہود علیہ السلام ہم دے اور پچیس سمرا انبیاء راضی ار یوم دک کا بیان کی و الا عادن کی وو عاطفہ دے سمانا اے ولقد ارسلنا الى عادنا عاد اصل کی داغ سڑی نام وا چد نوح علیہ السلام نوسے ہو پنزم نسل کے او داغ دزوی سام پا اولاد کے ہوا عاد د سام پا اولاد کی وإلى عاد عادیان سوکو وهي قبيلة تعبد الاصنام دا یو ډله و قبیله وا د بوتانو عبادت به کاوه او دا اخاهم معنی کوما درې وإلى عاد اخاهم اولګمږه خیر خوا ددی اولګمږه رور ددی اولګمږه یو ددینام تفسیر قاسمی اخاهم خیر خوا ددی اللہ فرمائے قالا ندوتو یا قوم عبد اللہ اے قوم زما بندگی خاص کے اللہ لرا مالکم من الہ غیرو نشتستاز دا پار بلا جتروا بیداغنا فلا تتقون ولے نبچ کے گئے دا شرک نام افلا تتقون منا افلا تعقلون قال الملو الذین کفروا من قومی اس دا ہود علیہ السلام قوم تا گورا چی سوی وطا امیلے و توا نچو الوائے والا پخا نکڑا تو پدی تمہیں چیزا پا قرآن بیانو ما خلق با میلو نرا چی پارام کینا ویل غٹانو آکسانو چی کپر اکڑو دا قوم داغنا انا لنراک پی صفاتین یقینا خام خاوینو تالر دھیر لوے کم کلے پا کم کلتیا کے و انا لنزنو کا من الكاذبین او یقینا گمان کو منگ پتا دا دروغ جنو نام چت پد اخبل دعوت رسالت کے دروغ جنے یا فی صفاحت سمانا بے صبر عقل کمزور دے. اول خلق قوم جوڑ کی نبیا و تمسلے کئی خا تو ڈر بے صبر ہے خا اول برے قوم جوڑ کر نبیا برے ہوتا دا مسئلے کو لے کے نا خا بولے نوح علیہ السلام قوم جوڑ کرے قوم بجوڑی گی پر مسلو باندھے ایسی نہیں جوڑی گی آیا. اللہ فرمائے قال یا قوم کرے جی پتا اعتراض سے نخپل صفائی بیان کا. اللہ فرمائے قال اویل حد علیہ السلام یا قوم اے زما قوم لے سبھی صفاتون نشترے پما باندھے گورے کم کلتیا ولیکنی رسول راستہ زیم میرے رب العالمین دے طرف طرف دے مخلوقات نو تسو ہے وہ بلے ہو کم رسالات ربی رسو متا ستا سوال جواب دے رب پلام ناسح ما توحید ترا بلم تاسو امین ما پا تبلیغ دے دن کے در سر دروغ نکو مام وانا لکم ناسح امین زتا سو دے پارا خیر خواہ ما مندگرم او عجب تم انجاکم ذکر من ربکم ولن تاسو تعجب کو ہے پدی خبرہ چراغ تاسو تا وحی لطرف درف تاسونا لا رجل منکم پیو سڑیس تاسو دھڑلینا لے انزرکم چو یرئی تاسو وذکرو اجالکم خلفا یاد کہ کم وقت جوڑ کرے اللہ تاسو عباد ان کی دزمکے من بعد قوم نوحا رسو رقم دنو علیہ السلام نا وزادکم فی الخلق بستتن زیادی کڑا تاسو لرا پیدائش کے فراخی فذکروا علی اللہ یاد کہ نعمتون اللہ لعلکم تفلحون دے دا پارا چھ کامیاب شے ناغی سووے چھ خا وسری آغی بدو منل قالو ناغی وطویا جئتنا خا آیت راغلی منگتا لنعبد اللہ وحدا چ مونگا بندگی کو دیو اللہ و نظر ما کان یعبد آباؤنا پریگ دعا کسان چ بندگی کو ل مشرانو زمونگا مونگ دخپلو مشرانو دین پریدو خانو چ نہ پرے دینو عذاب برازینو جی بیا غصہ شو و تو فاتنا بما تهدنا روڑ مونگ تا غا عذاب دات چ پی مونگ یارے ان کنت من الصادقین کچرے تا درشتینو نا نو ہود علیہ السلام ورتوے قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب یقیناً راغل رے پتاسو در رب دے طرفا زنگ و غضب نو غضب اتجادلوننی فی اسمائن شکو دا ہود علیہ السلام دا قبل قوم نا الکا تاسو زما قوم خو زما دن یو وکیل دا شکوا اتجادلوننی آئے جنگ کوئے ما سرا فی اسمائن فبارد آغی نمونو کے سم میں تموہا چے کے خودلی دی تاسو انتم تاسو پخپلا و آباؤکم مشران استاسو کم نمونا داد تبی زیموار داد سرخوگی زیموار داد زیڑی زیموار داد مندانی زیموار داد خزو زیموار داد سڑو زیموار داد زامن زیموار او داسی ور پسی دا سم میں تموہا انتم و آباؤ ما نزل اللہ بیا من سلطان نظر آلے گلے اللہ دری پا بندگے سے دلیل دری پا خدای توب سے دلیل ثبوت شرعی سلطان ماجدی وی ثبوت شرعی فانتظرو انی معاکم من المنتظرین انتظار کوا یقیناً ز سرستاسو دے انتظار کوا ان کو نیم فانجینا ہو تفسیر بیضاوی وی وہی آیت کے فرق دے پمابین دن جات والوں کے او دہلا کی دن کو کے فارق سو ایمان کامل فتوحید فانجینا بچ کو منگا دے سو ہود علیہ السلام والذین کسان معہو چد سروم من آمن بھی معہو من آمن بھی برحمت منا پسبب در رحمت زمان وقتعنا دابر الذین کذبو بے آیا تین جرڑے اخ کلی مونگ جرڑے کٹ کلی مونگ دائے کسانوں چھے درو جنے گرن آئے تون زمان وما کانو مومنین او نو دی مومنان ویلا سمودا خام صالحا وہی قبیلت نخرا من العرب دا بلا قبیلو عربو کے سمو بے اسم جدیم نمو ددی نم دنی کو سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح دا ددی شجر دا سمود سو کو سمود ددی دنی کو نمو سمود بن عامر بن ارم اور بن سام اور بن نوح ولا سمودا خام سالیا لے گلے مونگ سمودیانو تار اور داغی سالے علیہ السلام دی دا گٹو عبادت کو نو صالح علیہ السلام تے مونگ تا با دا گٹی نو خرا و باسی بلار با علا با مونگ تا منو قال یا قوم عبداللہ دوتوے قوم زما بندگی خاص کے اللہ لرا مالکم من الائن غیروم نشت استاسو دا پارا بلا جتروا بیداغنام قد جات کم بینتون یقیناً راغل دے تاسو تخکار دلیل موجزہ علا صحت نبوتی زما دا نبوت پا صحیح کے دو پا صحیح وائی من ربکم ستاسو درب در طرفنا حاضی ناقت اللہ لکم آیتن دا دو خدا اللہ تاسو لر موجزہ فزروها دا او خپرے دے تاکل فی ارض اللہ چھ خوراک کئی پزمک دا اللہ کے ولا تمسوا بسوئنا مرسو یا غیت سزرر قوم رسو نو فیا خذکم عذاب علیم وبنی سی تاسو لرا عذاب دردناک صالح علیہ السلام ورتوے داو خدا او دا د خدای د طرف نستا سو د پارا یا و نہ خدا دا او پدی ایمان لو ولا تمسوا من لا تدربوها ولا تطردوها نہ بے وہ ہے نہ بے شڑے اپری دے چ خوراک کئی گیا میا بفری خا د صالح علیہ السلام ذکر قرآن کے نہ پیرے راغل رے سورۃ الاعراف کے دریو یا پینز کم اتیا وہ اویا اور سورۃ ہود کے یوش پہ تو دش پہ تو پکش پہ تو نہ آتیا شعرا دسلوے خو نمل پینز سلوے اشارہ دے تو چکل تد اللہ د توحید خدمت کے پمل کے نو تا تا استا بچو تا بخلق تکلیفونه در کئ که وسی وشو کنن استا سارو تا حیوانات تبم تکلیف ور کئ دا ددی پیشه دا لکه د صالح علیہ السلام اوخله تکلیف ور کاو استا ساروی بم پارام نه پری دی خان چه وسی وشی خان واذکرو اجالکم خلفا من بعد عادین یاد کہ کم وقت کے جوڑ کر اللہ تاسو آباد ان کی رزم کے من بعد آدین پس دا دیادنا وبواکم فی الارض او زے درک تاسو لا پزمکا کے بین الشام والحجاز دا شام و دا حجاز پمنس کے اغزمکا تتخذونا من سہولیا تبنون فی سہولیا جوڑوائے تاسو دا میدانون دا غینا سہول میدان قصوراً بنگلے وتنحتون الجبال بیوتنا کنے دغرون نہ کوٹے اسمستے فذکروا علی اللہ یاد کہ نعمتوں دا اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین مگر دے پمل کے روانی کہ ان کے پہ عبادت دا غیر اللہ ولی تو بل بندگی کے مسئلہ بیان شو قوم و جواب کے سوئی قال الملأ الذين استكبروا من قومهم اول غٹانو اغا چلوئے کڑوا د مال د وجنا من قومی د قوم دا غنا للذین استضعفوا اغا چاہتا چی کمزوری گنل کے دل لمن آمن منهم اغا چاہتا چی مانے راوڑو د دینا اغا کمزور کمزور توئی اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی آیا تاسو یقین کوئے چھ صالح علیہ السلام رسول دے در رب خپل دے طرف نام لمن آمن منہم بدل دا اللذین استدعفو پا اعادہ دا حرف جار سرا قالو اغی نرانو خا قالو انا بما ارسل به مومنون اغی و تو یقینن منگا آغا مسلے منو چھ دے پرا لے گلے شو آغا خود منو پا خواچ بے و تو یلکا چھتو تلے سری قرآن ترجمے چھتو تلے کنا کنا کنا دا سے نرا خبر ہوگا کنا کنا سی شیخ در استم لراتل میرون کے زمون کو رو یو اجی صاحب اس مرد اللہ دیو بخی نزے ادھر والا ماتو دا سری میں دا قرآن نہ وی ته چته دې مې زم مولي صاحب سره ترجمه وی نه زمون غدي مولي صاحب چته ده کدو پانی وی دي دل قران نور دي تالته سي پلار دې پدی جمعات نکد پدی جمعات ات ت ت مې دا خواسان نه بس دې دې را ته خي کنه داس خبره مې کله درشمه وی ما سوتن راشه مونږ به مشوره وو مې مشوره ته ساده ته قران به دوړم بس شروع وکم کنه نه نه اللہ فرمائے تا تب ہوئی یہ لکھا تو قرآن لتے ہو تم پنج پیرے سے وائے آ مخ کے وایا وائے آ خبر مخ کے مسلمان نہ وائے نہ داس جواب کو جکڑت نہ کہی جا بولے تو مخ کے مسلمان نہ وائے نہ اس مسلمان سے وائے آ خبر ختم نہ دے نہ رانو تو وہ رسوئی ہوتا آگا آگی ہوتا وہی اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی آیا تاسو یقین کوئے چی صالح علیہ السلام رسول دے در رب در طرف نا قالو اغیوتا و انا یقینن منگا بے ما ارسل بی مومنون آغا دین چی دے پر آلے گلے شوئے دے آغا منو دے خو خود منو دے چی کمی مسئلے کی آغا منگا منو خا قال اللذین استکبرو اوے لگا چاچ دانے لوے گانا انا بالذی آمنت بی کافرون من یقینا پاغ سوچ ایمان راوڑے دے تاسو پاغی انکار کون کیو داغی نا تاسو بے منے مونگے خون منو خچے نا منے سکوئے نو چے میں خخا پکے نو کٹے والا راٹین کا نو دیو لگی نا اوخے مڑک لکھا کلے کارو مکو خا فا کرو نا گتا مڑک لکھا نو اوخے سے گناہ کرے کله کله بستا وڑو کی زوی نا غریب بئی سرانی نکڑی دی بہ تیرے ثواب دا پارا ڈبو باش تو تے لگ دا دی ولی وو یارا جی روانے کرے خا خا تے دام کو جے تو ساگ دگ دا کا مطلب ستا دے دیڑو کی وال نو دا کا مطلب دار جے دی بہ مات دے دیڑو کی بسر لاس واچی نو بس جھگڑا بو نو زب ہم چو گورا نہ شریان دی کہ نہیں نو تے شرم کوا نو تے سو کا پایا خدای تمے پرے خیرے زما یوڑو کیلا یو دوادرے پڑا کا چاور کڑوا خدا اشتا جے بے گناہ ہو نما ہوتا ہے میں لگے نورے موخا میں بولے خونا وے وخا سودا پہ او باسا زوی راتے گورا اچ پہنچے ہوا لما میں بچے کدے اللہ او انو تبے موی نے زب موی نمخا درے مروز با عرص چل چی شو گڈ گڈ روانو میں بولے میں ایکسیڈنٹ میں کڑے میں خا تے خدای تپری دا خدای پاک بیا بدلے اخلی خا اللہ فرمائے فا کرنا کتا منگا پخپل بدل لے لنا لگا تے چی پخپل بدل لے یا با پورا واغستے شو یا نا اللہ تے پری دا چی پورا بدلتے دلوالی خا فا کرنا کتا حلاک کردی اغو خام وعتو عن امر ربهم سورت شعراء قمر کے بتفصیلات راجی دو خبارہ کی شعراء و قمر کے خواہ شعراء 155 کے و قمر یو کم دیر کی وعتو عن امر ربهم نافرمانی اکردی دو حکم در اخپلنا وقالو ویل یا صالحو اے صالحا ایتنا بما تیدنا روڑا منگتا غازار چیت پی منگیا رہے ان کنتا من المرسلین کہی تو دا پیغمبرانونا فاخذتم الرجفة دلتا رجفة و سورت ہود کے سیحا رجفة زلزلہ و سیحا چگا جواب دار چی دزمک نہ زلزلہ و دا آسمان نہ آواز راغے زرنے اچو دل او پٹکی مڑشول ٹولو سوک د صالح علیہ السلام قوم معارف القرآن دا مولانا کاندلوی 151 دریم جلد فا خزتم الرجفا پس انیو دیلر زلزلے فاس بہو فی دارم جاسمین شول دی پخپل کلی کے پڑمخ پراتم لہ مردار فتولا آنما روان شو صالح علیہ السلام دا دینا نو چر تلال وید مکی تا یا شام تلال خا وقالا ویویل یا قوم زما قوم لقد ابلغتکم رسالت ربیم یقیناً رسول دے ما تاسو تا پیغام در اخپل و نصحت لکم خیر خواہی مکڑ دستاسو ولیکن لا تحبون الناصحین لیکن نخو خواہ تاسو خپل خیر خواہ تاس خپل خیر خواہ پی جنے ننو خلق را لے ہوئی وہ گورا کنا وہی چکل دا صالح علیہ السلام قوم تباش و ملش و ختم شو نو گورا ہوئی صالح علیہ السلام و سر خبری نکی وقال یا قوم وی وی اے زما قوما وی پتو لگی رہ چی مڑی اوری وی خواہ تانے ہوتا پوس کو ستا چی پلار مرشی خدای دے نمڑ کئی خواہ نو چی ستا پلار مرشی ہوتا ہے یا زما دادا نو سمت لبغی اوری دیتا دتا اصف آواز ہوئی وقال یا قوم صالح علیہ السلام تا اصفن غم جنی خکار کئی دا غم دا وجن دا مطلب نا چی اغی اوری ہو دے وطا وی دے وطا اوری ہو اغی اوری قرآن پاک وی انک لا تسمع الموتا تی اورا ولی نشنو چی اورا ولی نشنو سنگ با ووری چی اورا ولی نشنو واب ووری سو او اوری دل متاوع دی دا اورا ولو چی تا تے سوک ووری نو تبا ووری لکہ زوس لگیان تاسو اورے کنا او گورے ماتے دازو چی غلو شم تاسو سو اورے دا نا. نو چی ما اورا ولو کرنو تا اورے دا قرآن اگا نکتہ ذکر کیوی تی اورا ولی نشنو چی اورا ولی نشنو واب اوری سو خلق زان نپوا گئی وائد دی آیت ندا نمعلومی گی چی صالح علیہ السلام دا آغی دا مرد نروس تو آغی سر خبری کئی نا وقالا یا قوم اویل دا اے قوم زما یقینن رسول دے ما تاسو تا پیغام در خپل خیر خواہی میں کڑے رستاسو لیکن نخو خواہ تاسو خیر خواہ خپل ولوتن اس قال لقومی دا بلا واقع دا لوت علیہ السلام تفرین بعد بوایو انشاءاللہ نیما گینتا تفریو گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوتن ولوتن اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین انکم لتاتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون دا حضرات انبیاء علیہ السلام واقعات شروع مخدر بیان شو دے مقام کے سلورم واقعات دا لوت علیہ السلام و داغ دا قوم لوت علیہ السلام داد ابراہیم علیہ السلام روارو ندی اصل وطن چوغ بابل خارو دلوت علیہ السلام قوم بدا اللہ دا حرام و سر سرا دا حرام و شان معاملہ نکولا دا علاقے والا دا اردن او دا بیت المقدس دے من منس کے سدوم یو علاقہ وا یو خدمون روستم سدم یادی نن سدوم سدوم علاقہ بے وطوے لوت علیہ السلام التک اللہ را لے گلے ہو دا سدوم پاغ زمانہ کے یو دار الحکومت ہو زمکے خیوے غلے میوے پکے ڈیرے وے نو حق داو چے دغا علاقے والا دا اللہ پا نعمتونو کے دا اللہ دا نعمتونو شکریہ ادا کرے وے لیکن دا انسان عام عادت دارے چکلا قرآن ذکر گئی نو پدی الفاظ سروئی کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا اکثر چ انسان مالدار شی او خر وزم منو دے مستی شروع کی نو دلوت علیہ السلام دے قوم داسی او عجیب مستی شروع کڑا چدی بد نارینہ او سر بدفیلی کولا نو اللہ رب العزت اگی ہلاک کڑل او تبائک خلیفہ عبد الملک رحمہ اللہ وی کچر قرآن کے دا مسئلہ نوی ذکر نو داڑو زما عقل ناغستا چھ نر دے دا نر سرا بدفیلی کئی زما عقل نمنلا خو منلا منا میں ذکر چھ قرآن ویلی دیخا فرمائے ولوتنا ولوط یاد کر لوط علیہ السلام اس قال لقوم کل چول دو قوم علی آیا رات لکھو ہے تاسو بتکا رہتا ما حقا یا ما سبقکم بہا من حد من العالمین چی مخ کستاسو نا ندکڑے داکار ہچا دا مخلوقاتنا دا دی گن او دا دی گندہ عمل رنبنے شورو گورا تاسو کڑا اگا دا چی انکم لتاتون الرجال یقین تاسو خام خار اتلکو اے ناری نوتا شہوتم پشاوت سرام من دون النساء ما سواد زنانونا یادا مانا من دون النساء او پری خود ان کی اے زنانو لرام تفسیر مظہری وی دی آیت کے پد دلالت النصر ثابت شوچ جما فی الدبر دا حرام دا او اغا حدیث من وجدتموهم یعملو عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول علامہ ابن حجر وی دیکھ اختلاف تے او دا حدیث پسند کے کلام دے چاوی اختلافی جی پا کیفیت دا سزا دا قتل کے دے بہرحال عمل چرے نو عمل حرام دے اور دلوس علیہ السلام ذکر قرآن کے اتیا پیرے راغل رے نا توبہ دلوت علیہ السلام ذکر پا قرآن کے اوش کرتا راغل رے انعام شپگ اتیا ہود او یا سلور او یا واو یا یو اتیا نہ اتیا حجر یو کم شپیتا یو شپیتا انبیاء یو او یا سلور او یا حج دری سلویخ شعرا یو سل شپیتا یو سل یو شپیتا یو سل وش پیتا نمل سلور پنزوش پک پنزوس انقبوت شپگی شتیش دو درش دری درش صافات یو سل دری درش و سورت سواد دیار لس سورت قاف دیار لس و قمر دری درش سلور در سورت تحریم لسم آیت فرمائے انکم لتاتون الرجال شہوتا من دون النساء یقیناً تاسو خامخار اتلکو اے نارینو تا پشاوت سرام پری خود ان کی اے زنان اولا بل انتم قوم مسرفون بلکہ اے تاسو قوم مشرکان وما کان جواب قومی لان قالو نو جواب دا قوم داغو مگر دا چے ویلیے اخرجوهم من قريتكم وباس دي لراد دي خپل کلینا مصیبت دار ذکل تا حق بیانے نو تب راغی کلی وسیدون کی نی وی راځی چې دی خپل کلی نه دی وباسو مطلب دا دا دوست دې کلیوال نو چتاخ مطلب دا غ کلیوالی متا پور نه در پر زوکیږي کله چې تا حق بیانے نور خلا پردا پردا پدی مغی خپری چی دے ولی زمون کلی وال دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ فرمائے اخرجوہم من قریتکم اوباس اے دیل را دا کلی شتا سنا انہم اناسو یتطہرون یقیناً دی دا سے خلق دی چی زان پاک گڑی دا دیر پاک خلق را گلے منتوی چی تاسو غلط خلق ہے فانجیناہو اہلہو اللہ امراتہو پدی آیت کے دا ثابتی چن سب چالا فیدہ نور کئی کتو ہے زمان سب خد زبد اللہ دا عذاب نبچ شما نو دا لوت علیہ السلام دا خد نسب خوم خو زکا خاون دے پیغمبر ہو حال دا دے چھ بچ نشوا تباشوا حلاکشو پانجنا او بچ کو منگل تل سلام و اہلہ کورن ددام علم راتہ مگر خز و داغ کانت من الغابرین دا پاتی کی دن کنا پازاب دا اللہ کے دا پیغمبر خز دا اللہ عذاب ورکی او پیغمبر نشی بچ کو لے نو کانت من الغابرین اغوا دا پاتی کی دن کنا پازاب دا اللہ کے من حالکی نفی بحر سدوم دا سدوم پا دریا بیلا اکڑلا اللہ غر کا کڑکا پکار خدا جی دلوت علیہ السلام پا برکت او پا درخا بچ شوئے کنا بچ نشوا نو نسب چالا فیدہ نور کی خوا فرمائے فانجینا و آلو و امترنا علیہم مطورام و ارسلنا علیہم نوعا من المطور یو قسم باران میں پہ ورام دا مطلب و امترنا علیہم مطورام وارو مون پدی باندے ناشنا باران د کانو ناشنا زکو چی د کانو نو فن زورو کے پکانا کے بتل مجرمین اگورا سنگو انجام د مجرمانو بس اللہ والا سزا ورکڑا کانی پھر اوارا والسا اکثر مون پدی اخپل جون کی اولی دل پچا کے چی دا بیماری دا قوم دلوت علیہ السلام نو کل کل مون لرام شویر استاجی ہاں گورے چھ پیریان دی کا دیوان دی مونگا رجی دش پہ کانی راجی نو مونگا غیتا پا جواب کے واوی چھ پا خپل عمل لگ نظر واچوا خپل عملی کمزوری دے لگاو گورا اسم دقا تری کرا فرمائے ویلا مدین آخام شوائبام دی تیرا علاقہ کے بوٹان علاقہ دا او میدانم یو علاقہ دا نو بوٹان والا امیانو بوی وی او گورا وی زمونگ نا دا میدان والا خدی شعیب علیہ السلام متراغلیو نالکہ یو میدان دے یو مدین لے نو دا سی سادگانو چی دا مدین او دا میدان پر خین شکولے او یو باجوڑی مولانا سے بیان کو ناغوی زمونگ باجوڑ تم یو پیغمبر راغلیو الک سو کو مرتلام علیہ السلام الک مرتلام پکلا پیغمبری دروغ جنا دا دا امیانو دا ملیانو خبری دی پگند اختری دا تپوس نہ کہیں گا اللہ فرمائے ویلا مدینہ خام شعیب خطیب الانبیاء شعیب علیہ السلام زکانو دا نم پا قرآن کے یول الزل راغلے یو دا آیت تے او دا دی سورت آتا تیا نوی بہن میں سورت ہود 84-87-91 شعرہ 170 عنکبوت 36 ویلا مدین آخام شعیبا لے گلے مونگ مدین والا ہوتا میدان نہ دیکھا مدین والا ہوتا رور داغی شعیب علیہ السلام قالا دووے یا قوم عبداللہ اے قوم زما بندگی خاص کے اللہ لرام مالکم من الائن غیروم نشت استاذ رپارا بلا جتروا بیدا اللہ نا قد جات کم بینتم من ربکم یقنن راغلی رتازو تخکار موجزا در طرف در افستاسو نفع اوف الکیل والمیزان دا شعیب علیہ السلام قوم کی اور وانے داو شریب پناب او پتول کی تجی کو لکھا پناپ او پتول کی بیٹگی کولا تول بے کم ورکو کچ بے کم کو کچ ناپ من کچ نو شعیب علیہ السلام دیتا تقریر کئی فاوفل کیل والمیزان پورا کوا پیمانا تلام سنگ پورا ولا تفخص الناس اشیاءهم مکم وائے دخل کن مالون داغیم زکر ناپ تول کے تگی سے مطلبی حکم ورکول گنا نو لا تنقصوهم حقوقهم فلا تخونوا الناس فی اموالهم اور سورۃ التطفیف کے بم مستقل وضاحت رش کسو کوئی چکیل مصدر دے ناپ کول اور میزان اسم آل دا پمان رتلے نو بیا عطف ولے دے دا یو نکتہ دا کسوک دا ہوئی چی کیل مصدر دے ناپ کول او میزان اسم آلہ دا پماند تلے نو بیا عطف ولے دے جواب دارے چی دا کیل نا مراد مکیال لکا عیش او معاش یعنی مکیال او میزان پورا ورکول پورا ورکوائے نہ زیاد او نہ کم پورا ورکوائے خیر زیاد ام ورکوائے خو کم ام ورکوائے اور شعیب علیہ السلام درو قبیلو تا نمبر وال اللہ لے گلو مدین والا ہوتا ایکا بن والا تا او اصحاب الرس او عذابون ام درو خا رجپا سویحا او زلہ زلزلہ او چغا او سورے او پدے کے عذابون دا اللہ او خا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم مکہ مائے دخل کنا معلون داغی اشیاءهم اموالهم ولا تفسدو فی الارض نقصان مکہ وے پا ملکے بعد آئے اصلاحے آپس دے اصلاح داغی نام کم چی ورکے ملک پروانش سمجھ لب دین ام بیتو لما لے خوا دا چنے دال بیتو لنا لے خود دین ام بیتو لما لکنا نو دین دے بیتو لوا غز لانکی ملا سے بیلیو لانکی پیر سے گفت کرے ہو نن تلے وے پا قرآن سنت پیر بغداد وی پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ اغوی زن بل کتاب و سننا خبر بتلے مسئلہ بتلے پا قرآن و حدیث نو دال بے تول نہ لے مسئلے رے ٹولے بے تول واغست دار جا خبر آ لے خا اللہ فرمائے ولا تبصروا فی الارض بعد اصلاحها ذلکم خیر لکم دا کارونا غردی ساتھ دا پارا ان کنتم مؤمنین لا کتاس مؤمنان یم ولا تقعدوا بكل صراط اند شعیب علیہ السلام قوم کی او نقصان دا ہو پلا رب کے ناستل یو دا چی خلق بے شکول او دویم دا چی خلق بے منکول دا شعیب علیہ السلام دا درسنا دل مزے وابیان بدن جوڑ کی خواہ لکہ اسم دا سی ہوئی دے تاجی او ظلمے بمال راتا بل کال درس لا دو کال را غلے رہے سکال را نہ رہے سو زر دے وطا نچے راتا نیو مولانا سے بداغی ناغے پلار لتلے رہے دو تن ایزان سر کریو وطوے دالک رستم تزی اگا پنچپیری ملالا او دالک بدل خراب کی او دے مپر دالتے درس لا اگر سڑے امی سڑے رے مال راجی کل کل ملاقات لے زمیدار دے خود زبردست خبری دیو سرا میں تاو تسوے نو دیکھی رکھے گو تیواری استاجی ما کو لے صادق من تے جواب برکو وی ما تے چے زوے زمان دے اختیار تال نشم درکو لے استاجی دا زوے زمان دے اختیار تال نشم درکو لے او بیا والا غزوی تمائی میں استاجی تا دیوائی چے استاجی زمان کو غٹا غٹا گیر دا ز مستقل سڑے مز خپل اختیار تعالی نشم در کولے چتو مزا نو مزا اجتو ایسا نو زا ز مڑ خپل کار کو اللہ فرمائے ولا تقعدوا بكل صراطنا مکے نے پار لار بے ضرور وعدو ما تے تے برازے اگا وتے نہ برازی ملا وتے ما تے مونگ دے پر زبردست اے بوزو میں نا ز بیان لزم خوشر لنظم ز لا نڑما میں تاسو سادگان ہے زمنگ مقصد شر نہ رے زمنگ مقصد بیان نے کسو کم بیان لپریدی خزو اکنوں پریدی نو شر زمنگ کار نہ رے نو من کو شر نہ جوڑو زلا نڑما ولا تقعدوا بكل صراط نام مکے نے پہار لا رات وے دونا چہرہ وے خلق وتسدون عن سبیل اللہ اڑوے خلق دا اللہ دا کتاب نام من اغا خلق آمن بھی چیمان راوڑی پاگے و تب گنا آئے وجا لٹوائے پدے کے کو گوالے وشکرو اس کن تم قلیلن فکسرکم یاد کے آگا وقت چوئے تاسو لگ فکسرکم نڈے رکڑے تاسو ونظرو کے فکانا کے وط المفسدین اگو رہ سرنگ وہ انجام دروازی کو ان کو چاچے روانے کو انجام سشو اس یر دے دنیا و ان کان طائفت منکم آمنو و ان کان طائفت منکم آمنو او کوی یو ڈل استا سنا چی مان لری پا غسو چرا لے گلے شوئے دے ورسل تو بیم رالے گلے شوی مز پاغے و طائفتن بل ڈلا لم یؤمنو نمنی دا مسلا نفس برو صبر و تکوائے حتی آکم اللہ بیننا تردی چی پیسلو کی اللہ پما بین زمون کے وہو خیر الحاکمین او اغا اللہ بہتر پیسل کون کے دیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه ما شاء الله الحمد لله چه مونږه نه همې سپارې لره رسول مخالفین د توحید بعد کله دوله دباو کوي د شعیب علی السلام قوم ورته وی جواب کی یا خدا خپل دین پرې دا زمونږ دین ته واپس راشه او کدا سے نه کئ نو ستا ملګری او ته مونږ بستا خلاف درن مشن او چلو پدے ملک گورے تب گورے رانا پارام پاتے نشے گورے خا او دا آر زمانہ کی دا شیخا دننا درش پینزہ درش کالا مخ کے دروستہ ملاقی او سیب ما تا خطو لکو 36 سال بے کی گی پاگے کے سر کے خدا لکلی والسلامو علی من تبالو دام او بے روستو سا خبر او دل دباو ناخر کی لکلی وے یا تو با کرو اپنے مشن سے یا اس خط کے معال کے لیے تیار ہو جاؤ ندید معال نہ پا رہے یعنی سزا تو تیار شی نما تولی کل باطل سے دبنے والو یہ آسمان نہیں ہے سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا تم پدی ارے آخا تو سما سر اپروت دیم دباؤ کو شعیب علیہ السلام قال الملأ الذين استكبروا من قومهم والغتانو چلویے کڑے وا د قوم داغنا لنخرجنک یا شعیب خامخا او باس مونتا اے شعیب والذین آمنوا معک اغا کسان هم چی مان را ولر استعمال کرتیا کے من قریتنا زمونگ ددی کلین زمونگ ددی کلین او لتعودن فی ملتنا یا بو واپس دن زمون کے کالا اولو کنا کارہین اوے لگا اگر چمنگ بد گنو ولی نو پزور را باندھے من ہے سو تا سدا بی دینی را باندھے پزور من ہے عود وی نہ وتلو تہا رواجی دن تا لکے دا مڑی ماں خامونا مڑے پسے وہ ماں خامونا مڑی پسے سلویختے اندوان و تک کور یا کورم وی خا سلویخت تا باجی وی اندوان اما خامونو تا کور یا کورم وی سلویخت تا اندوان باجی وی خا صرف نمی بدل لیں دا ویجی زمون دا مڑی سلویختی دا خا اکادو نویلی کلی زمون چیلم شریف تا خا زمون دا مڑی چهلم دا سلویختی دا و دا خود اندوانو کار دے ملا او خیرات تا اندوانو کاروی نا خیرات تا منی دی ویلی ملا خیرات تد سلویختے نہ بغیر رکا نہ زبے مخرم خیر دے تاول ما خامون او سلویختے او د جمیش په خاص کړی دی خان قالا ولو کنا کارین او لغا اگر چې مونږ بد غنو قدف ترین علی الله کذبان کومنګ او د کو استاد رواجی دین تا نو یقینا مونږ با جوړ کړی پالا باندې دروغ افترینا صیغه د ماضی په معنی د مستقبل قدف ترین علی اللہ کذبن ان عدنا فی ملتکم یقینن مونگ بجوڑ کری پا لا دروخ کو واپس مونگ استاسو رواجی دین تام بعد ایت نجان اللہ منا پس داغینا چی بچ ساتلی مونگ اللہ داغینا ما یکونو لنا ما ینبغی لنا ما یکونو لنا ان نعود فی آم ندی جائز مونگ لا چی واپس راشو استاسو رواجی دین تام الا ان یشاء اللہ ربنا مگر چوغواڑی رب زمونگا نبی علیہ السلام بدعا غخت یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینکا اے اڑا ان کی اراڑا ان کی دزڑنو زمونگ دا زڑگے ستا پا دین کلک کا اللہ فرمائے وسیع ربنا کل شین علما را گر کر دے رب زمونگا ارشے پا علم پل کے علی اللہ توکلنا خاص پالا زان سپار لدی مونگا رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. وسم وي اي رب زما پیسلو کے پما بین زمنگ او د قوم زمون کے وسم مستاجی چ خپشی کنا او امام لسو سر سائے ورن کی نا غ امام وی یا اللہ تپو شو دا میان اللہ تپو شو دا مقتدیان او خدای په دی خپل پیسلو رونے گے تگور مات التپاتو نک دیندوان یو مولا او پندت ناغ غریب شو بیخی دا سے شو چې سلو رنے و سر نوی درکن لگے دا نسو چی کو چی زما دا نشتی و آخر پس غسی ناغو دیندوان و پندتو دا چی بسوی ناغی با منلو نو زان سروی چی زما پا هر ملی که دور دور برخ دا دی عوام و سران را شدید ہے دا سے طریقہ او خیا چی دا مڑی زر زر کی گی نو زما با پا کبرخی نو روز با می خش اعلان او کہ وی قوم را غنش ہے نوی خبر دا خلق را غنش و توی تاس اخده و بخوا و بار آروان دا اگر ما خبر کرے خواق ام خپل دا زان بچ کوئے استاجی نو چلم را تو خیا کننو چی و بار آروان مون سق برو سب کو ویدا سے او کہے چھے ار سار با یو یو سڑے دا ار کورنا زی او دا اوبو دا یخ با ماتی او پاغی با لاندی دا علاج دے نو چھے سڑے با لارا یخ با مات کو اپا آغا یخ با اولام بنو پزے با سور شو تختا با شو دل برالوی مطبی مولانا صرف سڑے مر شو خا خا خدای دے او بخی او گورا دا علاج پہ لگا چھے خر آنگ ہے ناگ مڑ کی بے پیسے میسے اور سو آلو شروع ہے اکڑا اکڑا اکڑا پنڈت دیر خشو وڑشو پیسے میسے وہ سروشے اشپم لا تو نو یار دا ڈیر ہزار اگستم خکار نہ دے یہ بہ گزارا میں اوشوا راشے چرا قوم اس بچی سار سے وے خل کر راجم شے چرا جم وے خدے میں بخا وہ باپ شاش وخا بس نور من آم بے پیخ باندھے خا د پنڈت استاد جی وبا سی جیب ڈک او جیب تشا چه جیب تشین وبا رالا اچھا جیب ڈک شین وبا پشاشوا شابه سے سڑی سیا اللہ فرمائے ربنا افتح بیننا بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین اے ربا فیصلہ ہو گئے پمن زمون د قوم زمون کے حق فیصلہ تو غرا د فیصلہ کون کون ہے وقال الملأ الذين كفروا من قومهم اول قطانوا کسانو چې کفر کړو د قوم ددنا لئن اتبعتم شعيبا کتاسو خبر امن لد شعيب نو انکم یقینا تاسو اذن پتغه وخت با لخاسرون خامخا د تاوان والاونه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين فرمائے انو دی لرا زلزلے شل دی پکلی خپل کے پڑما خپرا تملام تفسیر حقانی دیب نے کثیر نے نقل گئے کہ پقام د شعیب علیہ السلام در قسم عذاب نرا لن سور دور یز وہ رو پکے چغ د جبریل زڑے او چاو دو لان دینا پہ زلزلہ را ل کورن روانش تفسیر حقانی اول جلد 475 اللہ فرمائے فتولانم وقال قوم روان شو دینا شعیب علیہ السلام فتول عنهم منا اے عن شفاعتهم الى الله خدای ته د دې لپاره بیا دعاګانې پرې خو دې خزک کافیرو کنا وقال وی ویل یا قوم اصل کې کافر چې دې کنن د کافر حیثیت د خدای په نظر کې او د ماشی د وزر عمرم نشته ګره زکه نو د کافر مشرک په مرگ باندې غمجن کې گما خپکه فتولا عنهما روان شو د دین شعیب علیہ السلام وقالا وی ویل یا قوم اذما قوما لقد ابلغتكم رسالات ربي یقینا ما رسولی دی تاسو ته پیغامونه درف پل ونصحت لكم خیر خواهی می ولټولستاسو فکیف آسا علی قوم کافرین سنگ خپشم پالا کد قوم کافرانو یعنی نہ خپکے گم کافر مشرک مرد خپکے گم ماں وما ارسلنا فی قریت من نبینا ندے لے گلے مونگ پیو کلی کے او پیغمبر ناغی انکارو کو کلی والو نو الا اخذنا علا بالباسا والضرام مگر انی والمنگو سیدن کی داغے پسختو دا مال والضرائیو پمرزنو دا بدن لعلهم یدورون دے دا پارا چی عجزیو کی اللہ تا ثم بدلنا مکان سیئت الحسنہ بیا بدل روڑ مونگ پزید سخت خوشحالی حتی عفو تردے چی زیاد شو دی کسرو حتی عفو من کسرو زیاد شو وقالو قد مسابان الضراء والسراء ددی دا عقیدوا چی دا جید زمانے گردشتے خوا دا ہوئی عرص زمانہ کئی خوا نہ زمانہ نہ کئی منا اللہ اے کئی وقالو دیوئے قد مسا بان الضراو یقیناً رسے دلی دی مشرانو زمونت ضررنا تکلیفنا وسراو خوشالیم نفنحن مثلهم منگم داغی پشانی نفاخذناهم بختتاً اونی والمنگ دیلرا ناگانا وهم لا يشعرون او دین پویدل وهم لا يشعرون او دین پویدل ولو انا اہل القرآ آمنو ترغیب للایمان کدے کلو آلو ایمان راوڑے وے وطا قوضان بچکڑے وے دا شرکنا نو لفتحنا علیم برکات من السمائے والار را پرانشت بوے مونگ برکتون دا اسمان و دا زمکنا معلوم شوا چھ برکات رازی دا توحید پا عقیدے والاو تا عقیدہ سمکن دا اللہ برکتون گو ربیا ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون لكن دي درغجن غنل پیغمبران فاخذناهم اني والمغدي بما كانوا يكسبون فسبب دا عملن شدي کول من الكفر والمعاصي برکات السماسو حدیث صحیح کے راضی لك باران رحمت او برکات الارض نباتات او ثمرات وغیرہ قسمی افامنا اہل القرآن ولن بچ بشیدا کلو والا بالکل نہ آیات یوم باسونا کچر راشدیتا عذاب زمون بیاتن دش پہ وهم نائبون او دی بو دے افامنا او امنا افامنو درے والا یوم آئینی دیخا ہم معنا دی درے والا افا امنا اہل القرآن بچ بشی دا کلو والا آیاتی ہم باسنا دا چراشی دیتا عذاب زمونگ دش پہ او دی بہو دے او امنا اہل القرآن او آیا بچ بشی دا کلو والا آیاتی ہم باسنا زحا چراشی دیتا عذاب زمونگ پا وقت سبا کی ساخ کے وهم یلابون او دی بلو بکے افا امنو مکر اللہ آیا بیر دیدی دا عذاب دا اللہ نام فلا يأمن مكر الله پسن دے بے یری کی گدا عذاب دا اللہ نا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوان والا شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ وی مکر دا اللہ دیتا وی چی کافر پا اغا حال پری دی پا کم چی او چاویلی دی چی مکر دا اللہ دا چی دا شیطان پنجا کیرا ولی حسن بصری وی دا مومن شاندار چی اطاعت کئی خور سر یری گم دا اللہ نا اور دا فاسق و فاجر حال دا دے چی گناہ کئی نو بے خوف دا اللہ دا عذاب نہ نیری فرمائے اولم یادے للذین یرثون الارض من بعد اہلھا آیا ندا اخکار شوی آیا کسانو تا چی وارثان شوی دی دزمکے پس دا اسیدن کدا غینا اللہ نشاؤ دا کو غرمون اسبناهم بذنوبہم نو اوبر سعودی تازا پا وجا دا گناہ انو دا دی ونتبعو علا قلوبیم اے نختمو علیہا فلا یقبلون موعظتن ولا ایمانا منگو پیدا سے مہرو لگو نب نصیت قبلی او نی ایمان خا نتبعو علا قلوبیم جملہ محترزہ دا خا ونتبعو علا قلوبیم مہر لگو منگ پزرونو دا دی پا ام لا اسماو نو دی غگ ندی قرآن تا نوری قرآن خا تلک القرآن قصو علیک من انبائیام دغه کلی بیانو مونږ پتا باندې بازې د خبرونو داغې نام تلک القرآن دغه کلو علام ذکر شوی علاقو ته اشاره رکم چې مخکې بیان شو کا دغه کلی بیانو مونږ پتا باندې بازې د خبرونو داغې نا ولقد جاءتم رسل بالبينات یقینا راغلو دي تر رسولان داغې په ښکاره دلایلو نفما کانو لیؤمنو نو دی چی مان را وڑوے سورہ انعام یوسل نہم کے دا مسئلہ تیروا ولی بما کذبو من قبلو پا سبب داغے چی انکار کرو مخ کے داغے دی مخ کے داغے نام نو کذالک ایت با اللہ علا قلوب الكافرین نو تغشان دا دی وجنا مہر وحی اللہ پزرنو دا کافرانو وما وجدنا لے اکثر ام من عہدین وما وجدنا دا عهد نہ مراد غدے چه العهد الذي عهد الیه مع الانبیاء علیهم السلام ان یعبدوا ولا یشرکوا بی شیئا لو زغر چه بندگی بدا اللہ کوئے شریک پو وسرا نہ پیدا جی اکثر لوز پورا نہ کخا یمان بن زباب وی ہر نبی خپل قوم دا عذاب الہی نه يرول دے دا بیل خبره چاغی دا پیغمبر تصدیق نه دے کړي او دا غی نتیجه کې الله په دې څه کړی دی عذاب را لګره من عهد نکم عهد مراد نو یوم ممکن د چ عام لوزونه ته مرادی دویم یاد نه مراد عهد دا الست بربکم قالو بلائی دریم دا مراد ته هغه لوزی چې د تکلیف وخت کې هغه کول یا مونگا کو چه خدای دا پلانے تکلیف لرکنو ارس منو لئن کشبت عنا الرجز لنؤمنن لکا ولنرسلن ماکا بنی اسرائیل نو فلم ما کشبنا عنهم الرجز الاجرن هم بالغو اذا هم ینکسون دا غا وقت دی بیا غا خپل لوزا مات دا دری توجیحات تفسیر عثمانی اول جلس 477 کی کلی وما وجدنا لأكثر من دمون دلمونگا دیرو خلقو لرام من عهدن پا پوروالی دلوازا وإن وجدنا أكثر هم لفاسقين یقنن من دلی دمونگ دیر خلق دا دینانا فرمانا دیر نا فرمانو شیام نا فرمانو دا سید تاو اللہ شاہ مرحومنا یو سڑی تپوسو کو دشیو دا ماتم پا بارکے ویر دا شیگان زان لدا سینی منی ٹکی دا سنگ دا نو شاہ سے برتوئی ویے سینے پارنا اور مارنا ان کو مزہ دیتا ہے لیکن مزہ تب ہوگی کہ سینہ ہو پجاری کا اور ہاتھ ہو بخاری کا چیدی را تا سینہ نہیں ہولی ہو دے والا پا سپونو ٹکو ماں چھ پتہ ہو لئی آگی خویزان لدا سی ہوئی یو شیعہ ملی دن آباد آلاز دا سی کئی یا علی یا حسین یا علی یا حسین آیاو ملی دا آباد یا علی یا حسین یا علی یا حسین نوان پا دے خو مچم نکو گی گی سڑی تبا پی سفوک شیخا شیعگان پا ماتم کم ٹیگی کئی خوا کل پا کرے باندی سنیان را واخلی از انزیرون اولا ورکڑی و بس دا سے اوی لگیای سم شرقائی جوڑا کری دا دیر شرقائی چی جوڑا کری دا گتا دا کرے تٹوان ہوئی خواہ دے پا کرے نیولی دیر دیاری دیر درن دیاری ورکی یو دیکھے سوی مسلمانان والا لکڑی وان نیو سپیر آگے ناغ سوئے بونکڑا نو واپس شو نیوشی شاہ صاحب توئی جی ستاسو د سنیانو د لاس الالس پیم نفری نو شاہ صاحب توئی دا غسویا دا انسانانو خوراک دے د سپو نہ دے مطلب دا د شیگانو پنیز بانے سویا سدا حرام دا شیگان سویا حرام گنی شاہ سے بولے دا سے جواب اور کچھ یاد بلے دی اللہ فرمائے ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا من بعد من نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، شپگم نمبر کی واقع د موسیٰ روڑا، اور دین بعد موسیٰ اللہ رو لے گا. سما باسنا من بعد موسیٰ بے آیاتنا، بیا اولے گل منگا رستر دغی پیغمبرانونا موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا پا موجزو زمونگا، یو موجزہ عصوا ید بیزاد ویما والسنون قد سالی دادرے ما موجزہ ونفس سمرات میوی کمش توفان دا بلا موجزہ، جراد بلا موجزہ، قمل بلا موجزہ، دفادع بلا موجزہ، او دم والدما دا بلا موجزہ، نہ موجزے اللہ ورکڑے. اللہ فرمائے بی آیاتنا پا موجزو زمان الہ فرعونا و ملئے فرعون تا غٹانو دا قوم دا غطا. کم فرعون تا چی موسیٰ لے گلے و دا غنمو ولید بن مصعب بن ریان دا قبطیانو بادشاہو، او دا فرعون دا غل قبو خان. تفسیر مواہب الرحمن لکلی دی فظلمو بیا اغی انکارو کدا غنا کفرو بہما نہ کفرو بہا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین اگورا سنگ شو بد انجام دا فسادیانو. چدا اللہ سفیران پیغمبران نہ منی نو دیتا اللہ مفسدان وخا ملک ولا خراب کو دشمنان پہ راغلل او غر کے کڑل خا ولے دا اللہ دا سفیران خلاف کڑے ہوں منگ مائیو او خلقو تاس خدا اللہ سفیران او جل خوگر دا ملک وسم نشی قسم شنو مالے رسپی پہ چٹ کے راکا. اللہ فرمائے فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین اگورا سنگ شان جام دا فسادیانو. وقال موسیٰ ویل موسیٰ علیہ السلام یا فرعون و اے فرعون انی رسول من رب العالمین یقیناً ذا رسول ام دا رب دا مخلوقاتنا حقیق لا اللہ قول علی اللہ الا الحق حقیق من جدیرو سورۃ توبہ کے راضی و اجدرو وہ نبی آیت کے خواہ حقیق کلک یما لائق یما علی ان پدے خبرہ لا قولا چنو یما علی اللہ پا اللہ الا الحق سیوا دا حقنا اگر حق دا دے چی قد جیتکم ببینت من ربکم یقیناً راوڑ دے ما تاسو تخکار بیان تاسو در ربنا تسو ہے زنور سو ہے مخوفا ارسل میا بنی اسرائیل خوش کا زما سرا بنی اسرائیل زما بنی اسرائیل دے قید کری دی دا خوش کا دیرا پری دوا قالا ان کنت جیتا بے آیتن فاتح بے ان کنت من الصادقین فرعون و توے کراوڑی تا سموجزا نوڑوان دکاغا کہیتا درشتن نام فرعون د موسیٰ علیہ السلام نے دلیل غواری موجودہ فرعونیان دلیل تا غوگ نک دی تو تا گورا دین اسلام منگتا داوی اسلام داوی وی ہم اسلام نہیں جانتے ہی وی ہم اڈر جانتے ہیں اڈر دا فرعونیان دا تا غوگ نک دی نو دیتا سکے خو خدا دے ملشا اللہ دے ملشا نو سب ہوائی او فرعون آگتا ہوئی ان کن تجے تب آیت ان فاتح بے کتا سر سے دلیل خیا ان کن تمن سواد فعل کا آساؤ فیدا یہ سوبان مبین وے پر دولام سام اللہ و توی القے اساد ہم ساد غرضوا نوے پر دولا فعل کا آساؤ فیدا یہ سوبان مبین لو یا اجدہ صعبان اجدہ تو حاشل آیت کی ہوئی مارو شعرا کی ہوئی صعبان و اجدہ قصص کی ہوئی چمچمارو بولے دا حالات جدا جدا کلب نری کتاب پیش کہ کلب دیر شل دیر جلد شل جلد کتاب پیش کہ کلب وڑا رسالہ پیش کول گواڑی کلب غٹ پہ غٹ کتاب پیش کول گواڑی حالات جدا جدا ہو خان. اللہ فرمائے نفیدائیہ بیضاؤں سشو فعل کا عصاؤ فیدائیہ صحبان مبین وی غردول امسا اقبلا ناگانا خامارو خکارا ونزا ایدو راویخ کلو لاس پل پا حکم دا اللہ دا گریوان نا نفیضا یا بیضاو لناظرین ناگانا غد تک سپین خکار ایدو کتون کتا قال الملعو من قوم فرعون انا آزا لسائرون علیم اویل غٹانو دا قوم دا فرعون یقینن دا خامخا جادو گرد ماہر زبردست جادو کر دیکھا. نبی علیہ السلام فرمائل اللہم انی اعوذ بک من کل غنن یتغینی اللہ ددا سے مالدار ہے نا پناہ غوان چی ما گمراہ کئی لکا فرعون چی گمراہ کو گور دا مالدار ہے نا پیغمبر پناہ غواڑی اماؤ تاوائیو مالی مالی مالی مالی ہاں خود کمی مالدار ہے نا دا اگے مالدار ہے نا یو تغی نیچے ماں سرکشکی گمراہ کئی میں تھا لکا فرعون نے گمراہ کو ناظرین قال الملأ من فرعون ویل مالدار ہو غٹانو دا قوم دا فرعون نا انا ذا لسائر علیم یقیناً دا خو جادوگر دے ماہر غٹ یریدو دے غواریاں یخرجکم من ارضکم من ارض مصر واری چوبا سی تاسو دا ملک دا مصر ستاسو نا نو خلقو تیوی فماز آتا مرون سو کم کوئیت سچن و سرو فرعون خلقو تیوی دا جادوگر راغل رے موسیٰ سو سرو کوئیر تاسو سو الگوارے اللہ فرمائے قالو نو دے خلقو تیوی ارجح و اخاہو ارجح اے اخر امرہما یار پہ الحال دے دیدوار دا پیسہ لگا رستو کو خواہ مشورہ والا ورکلا قالو دیوتوے ارجح محلت ورکا دلرا و آخاو روڑ دلرا نو بیا بسا کو وے و ارسل فی المدائن حاشرین نام اولے گا پخارنو کے راج مکہ ان کی ڈنڈور چانا سہر یو پندے او موجزہ کے دنبی اختیار نہیں اللہ فرمایا تو کبھی کل شاعر نلیما شراب والی تاتا ہر جادوگر ماہر وجہ سہارا تو فرعون وجہ سہارا تو فرعون راگ لو جادوگر فرعون تا نو چرا لو قالو نو اول وسر پیسہ لگئی پنتیا وسر گئی لگت یو چنچے والا رونی سے الگ پلانی دے تزم خصو بوالے دے تمخ کی خبر ہوئی خا اکمخ کی خبر ہو سر نہ کیا نو بیاد آگا خوخر چار سو رہے لال کرے نو پمردان کے دنیر نسور سے رکش کے نو پاکستان چوک پوری دری روپے دی اور استم کے دبر آڈے نہ کہتا چڑھایا پورے دن پنجر روپے دی پنتیا نشتا نو سوک دیتا پوسو کی بید اللہ نا اما او تام لخیر سر خو حمت نا کیو خوا لبو نیرے دینا کتا چڑھایا پورے اسیم خان جماعتا پورے پیادن شتلے وصلس علی او کی دیشی چی شلیم کی زکا وی ظلمی دا اختیار منی ندی خو یو در توائی ما پا ویر بیلگی گورے که وی سنگ بلگی نو بیاد انتظارو کی دا چنگ چانو والا وہی چر تا ڈب نالتے ادب روستم کے ڈب چترے سوکھتے تپوس میں کی جد دس روپے دے کتے چڑھایا پورے دسا لے یو سارا راسور شو مزوں کل کل بے ہمت شمن چل تھی کچھ کم میں سو پیسے در کم ہے لس میں دا پنج دی کہا لے والے کا نیزا پم خرے کا ویزت تا تو سن میں موستا جی تا نا وہ پنج والا میں دم پتا سے آتے تا دو روپے کی سیوا دینے کی ڈیر زیادے سے کوئے دری روپے دی کی کنی ماں سر دی شابو کی خدا خدای نا سیواتے سوکتا پوس کولیش او دا غوا جدا دری روزی با چنچیو چلی پسلور مرض بے کل اخپا ماتی کل بے پوزش لی دلی کل بے غوکش لی دلی کل بے لاس ماتی کل بے رکشر وان پرتی ول تکڑی بے پا ویر بدے لگی کم بختا مکو زیادے فالو اللہ فرمائے دیر آلال وجا سہارا تو پھر ٹول جادوگران جوڑ کری پیسہ مخ کے کہو بھائی ہر گاڑے تو خشا کا چین فیصلہ سرو کو ایسو بالے وجا سہارا تو فرعون رالو جادوگر فرعون تھا کالو ان لنا لاجران لین کوچ کے کی ناستم مخ کی سیٹ کے او زلمے را سر ناستو کیلنڈر مخ کی سیٹ والا پیسے رہو باس ہے نما دیر سو روپئے رہو کے لے لو ناگالک ہوئی راہ کے مولانا سے ماں سارا نگ دیری دا ماں تے مالا را ور مکلے نو زما کا پیسے جیب کی ہوا چولی پندو سے راوا گستا اگلے ور کو نہ ہو تو جی لس نو رے ویدا شل ڈیری جی تر روستم را گئے کرتے نہ کہو بل رض و سر بیا رات لم نو شل روپے میں ور کرے نما تو ہوئی سے شیخ نو میں ہوں وہ لس نو رے را میں ابل رس چلے آ گئے پلان نہ شل اگستے ماں سارا چما دس رہتا ہوں قتل نما تو دیر کی شل تا شل را کے میں ہوں دا لس نو رے